変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を受けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 Baraz Marcos. Çiğe. Payvan diye kal la seriye gem baber de omi babi olsan. Dengo ya vahaya, ka kudda tam kreliyara. Haru ha oj aşkıra krawa, ka kuştar gaya ki zor gavre haya la, ha muşe lakani ulat. Ama dengo niya, balko har barasi em kare royat. Başta çiğe roya lera. A evo bat pırsın lam kare yana. Piyan bula kiye bat pırsın lam kare. Ema iş tekman nakırduo. Başa ha ulatın rastakine kan bakari albşarda kan zaniwa. Başa deyduat rastakine wa. بگرانو با افیسکت پیشوی تیبینید کن مرم سروکا خوشویستکا من برز دیگو ایساش آگر در کردوی که بپلتان پیالا با دلنیا بون لوی کنامی سروکا مزنکا بگتا همو لعنکانی ولاد دواما کر لهمو نوچکان بلندگوی گوره لهمو شنگ دابنن لگل برس کدنوی دنگا کی بو دوائین است ابی همو امرو راژیو کان کار کنو دنگا کی بو دوائین است برز بکریتاوا شباش هاولاتیان عزیزم دیگوتان نگلا ایسا رم گد که گورتوی روژالات لجر دستی ده سالاتی سپاده ام حلویستش بو اوی کت جایتی هر اجاوز چی یک بکین که بیو کوده تاب که لسر من داوال همو حولات یکان مانکم لمالی خویان بمین نو درگا لسر خویان دابخ هر کسی ببی پرز لدر و ببین رید اواو که کوده تا کری معمولی لگلا اکری تو سزاد رید هر وها داواتان نیکم گویل هر دنگو یک نگرین که گویل تان دیبه و باوردی گویل رایلی فرمانه کانم کن سر بازکانی هیز تایبت یکم سر دانشتانه کن بو اوی دلنیاب نوکن لین هیچ آجاوه چی اکو نترسین رین بوی درگا کانتان بو هیچ کسی که دی کم مکنه و برسی کردانه و کن خیراب اما کاری چیلو او گونه او ایسا نزولانه تو بلان با دلنیایی اومش بشکل پلانکانی میروکانی که میره اوان لاما دباشی که تفاون ناتوانم پیش بینی پیچوانی اما بکم به این شیوه زنینی هاولاتیان بکاری ام حلب جار نگرنگ نبو لراسیه ایش گرنگی نیه لبرو اگر بزنن او هاو کاتا سپاکا بیانوی که زور باشیه به بوی بجوله تا ایستا گرتو روزارات لجل سالاتی سپای بو اوی بتاواتی لگل همو جیانه دا ببره زور باشا کیشنیم دبابو فروک جنگ یکان تن بینن چون که من هموی آوستینم ناکلو شو جولکانیان دست بگر بو اوی جی تو دزگیر کن که ایوی بگره تو بلای پاشا زیکه بیتو زور باشا اول سر همان رگه اگر بمشیوی بردوان بیر اول ما وای دخول کاغات ایره. پی دوایه اول سر همار رجب من لتو. نخیر. تی بینی من کاپی جوی به ما وای چی کم بگه. چون که بوتوکلین دوباره سود زیاد کرد. بالام با پی خیره کی بی. لوانی بتوانی نهرشی بکی. پی جوی بوتوکلین سودی زیاد که. تو آنکی ناقل هاکواریه. کاتی بوتوکلین الیکنی و برام برکه وا. دوای هد دسرکیک. بو تو کلینر کابره که آگه داره که تو که کاری زیاد کردی سوده که دستی پکن بلا مگر رکابره که دو سمتر لناکل دور که تو او کار آوسته وکاتی هم کار رویا بو تو کلین او کاتی لیاده کماوا بو اوی زیاد کردی سوده که تر دست پکن وکاتی رکابره که یگره تو بونه و مودای دو سمتر که بو توکلین لو شوینو دستی پیکات که وستابو او بخیرائیه تا پیشو بخیرائی 168 کیلومتر لکاج میریگا اگر او کاتی ماو بو اوی سوده که زیاد بکای لسید چرک زیادر بی او درفته بیو بو اوی هرشی بو بکیم پیش اوی تیبینی ایم بکا وایت واگشت او چی بو؟ لدوائین ساعتا بر یاد یا عراسقی خوی بگوره او لخوار اویا نابی بو بزانه که چون لگل توانای زیستو معملب که که وایا چون بیم ایزانی باش اگریه؟ ایمه لعراسی با یکین با عراسه ایما حلکا ببی اوی عراسه که بگوره بوی بونی ایمی نکردو باشا ما چیه؟ من دو کسی گمال اکراوم دوزی او چی بکم؟ هر پیشگویم خواه چون که اوانا من جیه منی چون که کاری زیر لپیویست کنی سودی نیا باشا گورو وادیار اوانا یا نیست دویک بو جی تو دانه بو او لیره یا پیشوی بکی تا دعوه کوا من آگه دارم کرده و که موابی او پیویز بو ایجی تو چی کرد؟ سورای او برو آراسته پای تخر و دی سپاسو که ارمتید دا چاکه اما زور باش او یستا قرزاری منه لیو لغلا لونتون علی برو باکور برو هول با ریگیلی بگری بلام اما تنها هستی که دیگشتم و دیار سپا کشد ناتوانم چیشه چاره سر نخیر هر چونه بی اوان تنها با دابین کلی هل یکر لوین ناچار بون با ماوی کیزور لهمان نوچه اب من نوا چون که لکوتایی ببی وستان اجولانوا لماوی زیادر لسی کجمیر دیگو دوراو کوت دستی دوشمن اگر لما لکان تن بمین نوا او همو تانا کجرین رمکا برو لیرا ازاو سی بیان نره ای هاوار کمی پیش استا دیگو لطیوی در کوتو زور باش بو استا کارکان لبرجوندی من نیا و دیار ابی واز بینم لنقصانا تاک رگام اویا حتا اتوانم زورتری سربازی بو کلب وستانم ابی برو باکور بروم پیش بینیم کرد هشتا یکی به دوام آویا چلی بیا خو درخواه گرشتکتا بیا خوب تو خودی خوی من کرد لوانه تا او که تشوینم که ویکا او رکانی درکون بیگو مالا ناو یبم هرگیز نتوانه گم بگریه توا سلاو سلاو ببو رسون که تو موستان اکیشه نیه هبه مراسه روشتم پاشل مراسه ایوانی هگه بله زنم نایی تو اسالیوله کوای بانقاز واود تو اشتا هر گمشکه جارانی اگه در کردن اگه فلاتر منی رزگر کرد اصلا من هولیم حتی اتوانم خوم لشک کردم بدو بگرم شتیکی باشکه گمله ما بی براست ایوشتا چیه جا که زنی یکی لراو چکن امی بمنو نوسانو لراسیه بو هر کیو بروم ام بشوین موه نازم چی لبکم بلام لراسیه ایسا او هیچ کاریگری که نمه آل سرم ایتوی لنایی بری ها؟ یانتوی من لنایی برم بود جا تو اتوانی او کارو که؟ لوانه بلام ببی برم برنیه ایوانیه من دل خوشم باوی چون کتیه گشت که واتا من رازیم فاسوانکانی شاهنه ارکی کم پیس باردو لبرومی تو یرمتیم بی گورم دیون شوینی امان جکم دیاری کرد او برو باکور اروان لو رگی کاکوی تنیوان دارستانکا کاکوی تا باکوی روژالاتی شاری لونتون براستی هستکانی نیفر پی تو راز درچو میلا لیون بی همو هزکانی بکار بین بو رگردن لی باشا گورم ایمه لیستا شوینی مروفیا کوتی پیش من وای کر راو چیکا تو اتوی یارمتی بم بوی دزگیری بکی؟ او اتو تر راو چی؟ براسی ما مالا کردن لگل یعنی زور قرصا بیگو من بوی پیشتر پلانم بودن او شاو اپوفتوانای که بود آمده کردو که با تو گنجاو او فیر تکاد اگر بخت هبی اتوانی نماوی روش یکا شار زایی تواوی اتوانای بید من خواهم لفرمون بوی کارکس یه روشی پیچو بوم تا فرمون موادیار اما بنده که زور باشه هر و حال برام برا خزمتی پاشاب کم بله کارکا آسان ایوانیا بیگو من تنها پیویسم برام کرنو بود مراستی تو کرسی که زیرکی اگر رازی نواب گره با قلاکا تو انا تازکت با دست بینه و تو اتر پیوندیم پیوب کرو لو ماویشا من فرمان باشین که توکان بکم تو انا که دوشمن دیاری کن زور باشه پیمو بیا من قرزاری تون هیز رگه چی کم نیا ویشتا با دزینانی اوشتا کتا که خمی تویا جی سر سرمانه بیگو من چون کم روژه لروژان پاشایم دارستانه بود رونه کاتشان شینکه و بگره نید ای هاوار یکی لدوان مویا هر وحا لجر مودا یویو کش موانیا اگر ونی نکم یا نی بزینم اواتوشی که شابم دارستانی لیره هر ازکان بپی پیوی زورن ناتوانه لسره و من ببینه اگر بیتو شوینم کوی او اکویت مودا یویو کم او نایت آیا ونم کرد؟ بلام اگر بوشی وی بی او ابدا بازی بدوی منه بگره ای هاوار کاتی او منی چاوری بکم دی خیراک دی تو نتوانی خود لمن بشاری توا برو نبیشوا ای سربازه کنیلیون نیچی رکه تان بگرن دی شته برو این وید بلام لو برو وید هرو حال سر زمیشا او بیگ لیان دستو سری دوشمنه خیلی خیردوا من ناتوانم بتنها بی بزر بشارکی مودانی سیکا او لشویا سرو نسروی او یه ما با کمال لسد داره کنی ریشه خیلی سر سر رای امش تنانا نا تو این دستی شنی بی گره می دوه باری سکن من رفی نوه نا هیلم حل بید و دیاره و سرو که کیانا سر تاتو لنا و بم ام تاقی نوه او پیچوان بو او بینرخا او تقانی بسر و چاوما نخیر کشه ایشی گوره تر هیا من به تاواتی خومون کرده بو سر رای اوجل پشتا و هرشی کرد بوم هر وحا که تکشی گنجاو بو و دیارا کسی لدوره و زانیاری پیاله و دیارا اوا لوانه اول کاتنا دیارا کنا چاو دیریم که پی ما به توانه ای که هیوام لیکا چاو دیریمیم که کوایا هرچی به نتوانم همو توانه اکی خومی بشان بم نامه لباره توانه هوره بروس که کم یعنی یاری یا کم هیچ تی بزنن باشترین کار اویا استو نیام کم و پاشان خوم شرمو بلا موادیاره مکاری که محالا ابه همویم بزنم ببکاره نانی دمانچا؟ نخیر شتی بده موچا مونو ساوا کیچ؟ کیچ امل چوهات ناو چه زید دو وای دوانزا اکس پانزا تی ایچ هشتاوش خالی زید یک وای سه اکس نو چاکا هل هاتن نیا لدست في شكا تايبتك اني من اي هاوار خن بربونك انا وسطي ام كيتانا تنها ميرويكي قورنين ناو شي زيت شوار اكس هشت واي حو بينو خالي زيت يك اكس واي بينت شاكا قناسه که نویز یعنی که کشندم پی بگینه امان جی راستقینه اویا و زکانی من بطالب کاتو لرگی خوین بربونه و که چکانم زور نایابا مودای بازستون یکی دو سات متریا کاتی بکار خریکی ابی وکو ام چکه هواییم او کاتا ناتوان ری بوستین ری اواتا اوه بم خیرائی توانی خوی للاباد سیرنی که او میمونانا نیان توانی هیچ شتیب کن اگر بردوام بجول ما اوه بیکانی من قرصه بی بلام ابی پارزگاری لتوانی برگه گرت نکم بگرم کواتا نبی زور بجولم او ایوش تیب کن لوانه بیوی تواناکی بکر بینی باب زنی چی لدازی چاکا توانای چاو بیزکی من توانای اویه امانجشی دیاری کرو دیاری بکن لچن رگه یکو لرگه اومی شولانوی که رولی مانگی دست کرده بینن هر توانای بکر بینه نه توانای لدست منون بیر دی با استاش ببینن چیه که استاکیلوا نه توانای این بکر بینه مودای و زکی دوری دیش کرده و لهمان کاتا بو ماوی که زور پارزگاری لیکن بو اوی خالی هی زکی زیاد کن کلوا باباشه زانه که ام کم کرتی هی بویا و زکی لیو مودایی هیشتا و که اتوانه مامالی لغلاب کن که اوش 75 سانتی متر لجسته و که اوش بزنیا بو اوی کارکی خویب کن باواتای که تر کاتی فیشکا که کهویتا مودای و زکی او کاتا بی کلوا پش بکردانه و زور مزنکانی ببسته لگل یه زجسته یکی با اوی کردانوی خیرهی به و خوی لیر شکی به پارزه لموده یکی زور نزی کن بلا ام جاره خوی لفی شکه کلانه اوش با اوی موده نزیگ بونوی فی شکه کلی عریب کن فی شکه کلی رو حد با انقض وای کل فی شکه کلی برکوید با اوی شوینی قناسه کلی عریب کن یا با امانجا که خیره برو توید باشا پیش بینی اوام کرد خون بربونه که نوستا لو شنانه که کچک پیویاوم و دیاره مادی که کیمیایی در پرنه بو اوی خون بربونه که نوسته اگر لچن لحکو خونم لیو بی اواتوشی کشابم نبی رگی پیبم حل بیت زور باشا ایستا توانم با جوانی هم ملاکان ببینم ها ایستا بیو جوانا ایستا چیتر نتوانی خوب شاری توا دی خود درخا بوستا ام بیابان زور گوره اگر ببی او خوارد نو بردوام بیده حال ماو یک روش امرید بداخوام امیز با ماو یکی زور چاو دیری بکم ملا موا دیره و کار سرکوتو نبه چون که من خریک من دو بم پی موا بی اما کاتی که زور من پی بخشه با اوی گفتو گو یک بکن با سرطه خوب من به یک تری بناسینی با پیو بلا بکمن نام جلا اول بیر بکن من ناوی تواوتی خوم میلرونه پیش اوی شرشن بمره من سروکی کمالکه بوم بی خوشحالم ببینینه ای تو ناو چیه؟ تو با چی شون من کوتو بوی پیم بلا؟ لراستی ها من نمویز توون کم و بیگو منیش نشمویز بمرید چون که تو بیده هاو بشی که بنر خیمن تو جتوه توله لپاشاب که توانیه؟ تولهی ها؟ تنیا کمی که ما بو وادیار و یکی تایبتیه بوی من نزیگ بیتو پیویست منیش تکی پیناله براست؟ ای او بول ناو بردنی پاشا لیرنین ایو ها؟ چون که لو کانده وی که هاو رگر لگله بو من شاو دیری ما کردی استاده گشتم پی وای اگر لگل من اشرف کی آسان ترا بیا وگل ویشر لگل کی وای کی نه نه نه نه هرگیز او دو بم شویت یه گشتی پی وای اما ناو چی منه بلای تو شو وازانی من دجمنی تو مهادون بولاو پی وای بیا بسرت اشتکار روم کمو اگم نگرا سینه بو خوب که من درو ناکم هولی اوش نایم که تو بفریوبم یا لناو برم باشا باورم پی کردی بیگو مان اما محالا باور بما بکی من لیو تیگم اگر لشونی توش و مایا هر واما کرد اه؟ کواتا میا اما بوسه یا باشه تو اشتا توشوینم کهوی گرنگ نیا هر ایست بمره ببیه دودلی خیره جولای و بوی من بکوشه اما خراب نیا دریا چه اله جرزوی؟ اتوه تامی مرتل بکهی؟ کوایا فرمو اما خویلا خواردین اما خواردین خوایا با تامی زور باشا ای هاوار باستن هاوار بشی من بیلی ای هاوار های بیا نرخ تو چونه ویری دست بنر خکانی من ببرید ها چون که نامو رام کشه بناو آوکا ام چسپانی تو منی رزگار کر به هر حال ای تو هش پینید به هش پین ناو مهینا درکو درکا برکه چیلوه ای گالوه میرو چی چی میرای میشه خورا کل هش پیه چه جسته ای مروفکان بکارینه با اوی دست بگریه بسریان به هش پین ناو مهینا Chori it